قران مونږ د سوای چې هغه وکړو بل حکم راغی الله وای وای نمراتون یا وخذ واخافت من بالیا چې یاري د لاغه د خپل خاوند نه شو د نه د وجه د بد خوینه ګوره آلته کې قران بل خبره کړې و سر د صورت کې چې کله دا احکام الله ذکر کول نو دلته کې الله تعالی د زنانه خبره کړې و لکه 34 نمبر ته ګورئ 34 نمبر سلور دی رشم نمبر آیاتو گو رئی سورت نسا چون دیس نمبر آیات تا سوی خوئی گا نا تا ٹیم خدا سی جی دامال گو رئی سڑے مطلب دارا چی خوب خو مصبخین خلقو کڑی گا نا دا زمان دا ٹیم دیر موزون ٹیم دیر درست دا پارا خان دوم را لگا قربانی پا کیوار کی دکا چی باز ایک آسان دا کار ٹیمی دا چا دکانداری ٹیمی دا بازار ٹیمی د چا نور سلاماتو ګړو ټیمي او غتا سو فارغ کئ نو الله با اجر درکئ در الله الله با اجر درکئ الله وای الرجال قوامون علی النساء سړی یا کې ماندی پسنا نو باندې الرجال قوامون علی النساء سړی یا کې ماندی پسنا نو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض فوجد آغاچ ورواله ورکرده الله بعضی دایتا پا بعضو بانی وبما انفقو من اموالهم او پا سبب دا چه خرش کوي دا سړی د خپلو مالونو نا نو فسوالی حاتو خزین کانی چه وی کانی داتو نا تابداری وی حافظات للغیب بما حفظ الله دیده چه کم زیمواری اواله دا چه دا خاون پا غیر موجود گئی که با داغه دا مال او داغه دا عزت داغه با خیال ساتی حفاظت بے کئی نو آغا ڈیوٹی با کئی او سی او زنانه دا واللاتی تخافونا نشوزهن او آغا زنانه چه تاسو یری گئی داغه دا بدخویینا فاغیزون لانو نصیتو کئی آئی تاییو لنبی خبر نصیتو اتاو کئی وحجرون لاجودا کئی آئی لرا فی المزاجی پزاینو در دڑو لگولو کی نفسیتی طور وطا چیدنو لگا ذہنی تاو ور گئی پدیم لسامیگی ندرم وضربون آئی دی لرا وی وای نو واهلو خدا ته ډېر پښتانه چې کوم وال کې یال زناور را زناور وې د دې وې د لګاله کنه پیغمبر وي په مخه پیړه مورغو اسو یې په مخه پیړه ورګي نو دا شهادت ما قبول وي ها مونږه دا استادان یې سکول کې مونږه هوتانه د لګار شلک زمونږ په سکول کې غلي کل کېدل نو ما ته ویې سه اسلامي تعلیمات احادیث را کینو ما په کې ولده صحیح مسلم نه د احادیث لیکا نو ما ته وی دا دی ولې ما دا زما عادت دی ها چې دا هغه له تاسو لیکل چې دا عادت را نه یې سپادیش چې وی دا د خپل ملي کله دا وای چې په مخ وسه پیړه نه ورکی ها ګره چې باندې خپل سه کمزوري وی کنه نه دا نه چې هغه خلکو نه پټه کی نو ما دا حدیث ما ځان ته ولې کې بیا سپیڑا میں وار کوما او سپیڑا میں تر آگے وار کولا جو سوپوری میں دا حدیث نولی دارے ادامی مائزان دولی که خان و دا مونگا یو آسان لار کتری دا لخت بزایبانی چرا لخت و خوگول دیر کئی ادامی آسان لار مونگ لگا دا غدا یہ مونگ دا خمیت نلگا کار اخلو و منا پیغمبر کرده دا پیغمبر وی پا مخ پا سپیڑا نوار کئی دا ای سپیڑا با هم نوار کئی چی معذور شي دا کار بم نه کې ويره دا انساني حقوق او پلانې ډینګ له واخو دي خو انساني حقوق خو تاسو ډېر خو پیژندل غوانتانما به یو اجازه سموکړل نو خلکو مو غریبانان لیونی کړل دا یو سلاړې بېږي او په نالو کې لاسونه وای ډېر خو انساني حقوق خو خیال ساتل ډېر خو خیال ساتي نو الله وای وذری بولنا او وای خو وفائنا اتوانکم هغه یو کس وېده ما لوجو په ما از سړی یا پارام کینا هم لوجو ما لاسو غدا امانه د بلستون خود الاخلاص وکا خدایشته که تم راځې کم نو څه تکلیف وته ورسې دا د شای دا څه خبر ام نه د مړه فائنا اتوانکم بس که چاره تابداری شی ساسو نو فلا تبغو علینا سبیلا نو مالتا وی پا غی باندی بلالار نو خدا نو سمیده کنا نو خاون و دا بزخوی شو اگه که چکم ننو سال دیگی آگه کل پندراغه کنا چه دا نسمیده نو اگه که زدراغه نو خبر اروان شو نو الله رب العزت وای و ان امراتن کچری یوازنا نا خافت یریدلا من بالی آده خاون خپلنا نو شودنا دا وجید بدخویینا خاون دی بدخویو او اعراضنا یا دا وجید مخ اڑولونا دا وجید مخ اڑولونا چه آغا دا خپلی خذینا مخ اڑی این ریت اینا بد شوی دی او اعراضن د وجه د مخ اړول نه اړې د نه بد شوی دی حالات داسې راغلی دي نو الله وای فلا جناح علیهما نو نشته دی څه ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا قرآن نو که ذکر کړی دا چې جوړ جاړې او کې دا دواړه په خپل میس کې په خپل ځان لا چې دریم کس په کې داخلې دوه ته مداخله تا پرې نه دی ځکه چې دې خذړه بد شوی دی د خاوند نه او مها صدا سه سه نقطه شته چې هغه دې خره د معلومه را او دا خاوند نه غواړي چې دینه یو دریم کس خبر شي او دې سړی دا لچ بد شوی دی خبینه نو سوجه دا چې دې په نړۍ بد شو خو دې نه دریم کس خبرول نه غواړي دا ردی دل نه ځان لچ کم دی نه یو پټه او د پردې خبره را نو دای دی اولګی نو دک خبره دی په خپل دواړه په خپل میس کې پس طریقه باندې حل کې او جوړ جاړه دراولی قران ته وګوره کنه دا غلون باندې سټپ ته د ساده بار کنه چلون باندې قدم اخلي نو دریم کس ته پکې نارا دنه کوي وجلالا کې دې شي چې هغه پکې لګې نورې ګوتې وي او نورې خبر خراب کی چرا ما خود لگا خواهن تاوی خواهوی چه دما دا خدا دیر ریتا بدرنگا را دما دیر نفرت دی ناغوی چه خار دا خدای بی خوباسا دا دا دما نفرت پدی وجه چه بدرنگا یا ما خبر اروان اگر کنا نور اخراب اگر کنا او کدو تاوی چیرا سیبا اغا خدر ندا اغی خو ما تاوی چه دما دا خواهن نر دا خو پاک ساک زناور دا انسان نده دغه خپل کو انسانیت سره نه پویږي نه په دې باندې جره دا خدای سي او داسي او داسي نه اي خاص زنه ورما نبازا نوروانه وګي کنه نور به مروانه وګي نو الله واي فلا جناح عليهما نو نشته ګناه په دې دواړو باندې اي يصلحا دا چې جوړ جاړي او کې دواړه بينهما صلحا و میاس خپل کې جوړ جاړې دا فلا جنہ غلیه مې ویلې وې ولې په صلاح او پروغه کولو کې خو جنو خیر دی لکه څنګه حدیث کې جرازی کنه نبی علیہ السلام فرمایي چې ټوله صلح چې دې ټوله روغه آغا جایز دی خو آغا روغه نه ګوري چې په آغې کې یو حرام شی حلالول شي یا یو حلال شی به کې حرامول شي او تاسو خپل شرایط باندې قائم اوسئ او هغه شرط چې دینو هغه پرېږدا چې په کم شرط کې یو حلال سیز حرامي کې یا حرام سیز حلالي ها نو که شرط دا دی او شرط بګی کې خوده شي چې په هغه کې حرام نو دا حلال ویل کېږي یا حلال به کې حرامي کې نو هغه شرط به بګی نراواله کروه په داسې باندې کېږي چې د سره روغه کوم خوده به دا کار کوي او آغا غطا پدرا چه دا خوی او حرام کار دیدائی پا ما بانی کئی غلط کار را بانی کئی یا یو جایز کار دیدائی او چی دیدائی بدا سن نکئی نو پیغمبر وی دغه روغه نه ناجایز چې پایګه حرام حلالي کې او حلال پکې حرامي کې جدا شرط پکې کې خودې شي او دې دای چې الله وی فلا جناح علیهما دې دای چې ذهن ته خبر راتلا دا خدا و زره کې نه استا او ته دا وې چې ګورا ما دا پدلا چې ستا چې کوم زمانه له بد شوه دې نو چې ما پرې دې نو بل خدا پکې کنه بیا به بلا خرچی کیږي نو زاغه مال چې د کوم مہر را کړه د کنه غره ته ځواب واپس کوم یا زما چې را ته کوم مہر کیږي نو اره ته ما معاف کو اره ته ما معاف کو نو دا دایګه اوس دې د ما خوګه براشي چې زه را ټیک دی زما خو چې کم دینو دین له بعد خو زدا یو پایده خور ده به کیږي کنه ها نو که چره په دې باندې ر دای دا روغ اصول او جوړه کیږي نو الله وی فلا جناح علیه بیا به کیسه ګنا نشته خیر ده کچھ پانی کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ہاں صحیح ده کنه فلا جناح علیه ما دا دې طرف ته اشاره والا کور جوړول به کار دی خیر ده که مہر په کې بالو خو چې کور جوړ شي زګه چې کېده شي دا زنانا بیا ر دینه بعد یو بل جادر نکاح کوي او آغا نکاو آغا کور ده پیغورو نی چه که خضا وینه تو با پلانی پری خوده طول مر با غریبا چه کم ننه پا مصیبت اختی نگوی چه ده آغا پیغورو نخلاص ما نو خیر ده که لون نقصان میو که خیر ده که لگ نقصان میو که دست خبره ده فلا جناح غلیه ما نو نشتر سگناه پا ده دوارو بانی ایو سلیحا دا چه جور جاره او که بین او ما سلحا و میانزا ده دهی که صلح او سره ده سو چوکی چه ده خدا خو ٹک ده چه ده بدرنگا خو که بلا خدا میراو سن سپا ده لگی که دینا لویا بلا اینو بیا ده بس ده ٹک ده ده کم از کم ده یو پیدا خورا ده کی او ده ده که ده صلح را لجه ده بس نو اللہ وی و صلح و خیر صلح غور ده خیر ده که لونه آخواری خواب که سو شده ده مهر ده کاتا که یا نور ده سو پکې څه دنیایي پیسې ټګه پکې استعمال شي کنه نو الله وي صلی الله علیه و سلم کوي کور مروانې وصله خیر او صلی الله علیه و سلم اوسې د انسان هغه کمزوري ذکر کړه الله وي وا اوه زرات الالبس شوه حاضر کړه شوه له نفس نو تا لالچ انسان خو لالچ دی کنه انسان خو لالچ دی د نیکی کار لے بیایا د دین کار لے بیایا پتا ته ویارا استاد زند سره خو هته کې بیا د ټوډۍ ته رکھ نه لګي مونږ بیا نو وې هته کې خید دی ګنا کټه هدي وې زړه ټیک د وزم ها او زړه تل الوسه شو حاضر کله شه له نو سره تلاله چا دا انسان خمبیر کې هغه کله شه لګا نه لاله خو بشر کې زما لګا نه آغا دا نزو چه دلتی رازم فکرسین رازی دا تاسو را مندی ہوئی خدا لالچ تے کنا چه اللہ را نرزا شی اردین لوی لالچ دا لالچ تے اللہ مونگ تا نصیب کی دا لوی لالچ تے ازو خواما کما تا اللہ ہوئی چه یو نیکی در لنشتے یو یو یو نیکی در لنکم خدا کم را مند چه دے والی لکنا بس دم را با ہوا ما چه بس آغا حق ادا کولو والا کرالی پا اللہ قسم چه رضایم کنا که در ادوه چه غاها که دا کولو آره کرالی نیکی بکی گی سرا کی محمد سے وپادونی تو هم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کی علوہو کلم تیرے ہیں که اللہ زمون شکنا بس دا نوری خبر طول دا بیا چی دینا دا پورا پورا دی و احضر دل انفس شخ و اللہ وی و انتو حسنو که احسانو که اداسو یعنی د لالچ نه بالا تر مو چې کم دینو د احسان لار اختیار کړه کنه او دغه د لالچ دا خبره مو د میان د وې استا او تتکو دغه لولا مو ته اصلاح گئی خان او تتکو او ځانو بچ کا د قربانې دنولا او دې کې چې کم دې بیګار راوستل نه ځانو بچ کو نو فإن الله نو یقیننا الله تعالی کان بما تعملون خبيرا دی پا آغا سا چه کوئی تاسو خبردار اللہ وی در سراتا پتا چه صلح کے و پسندیتی کے اس مخ کے اللہ رب العزت ذکر کرلا په صدر صورت کې چې کلا دی یو نه د سیوا نکاحونو خبر رااله نو الله رب العزت ویله کتین نمبر ایتو ګورئ تین نمبر ایت سورت النساء دریم نمبر ایت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى كَيَارِي گئی چه انصاب بہونے کئی پبارد یتیمانانو جنگو کی پانکی ہو نو نکاو کئی مَادَا غَسَرَاتُ وَعَبَ لَكُمْ چه حلالی وید پار ساسو ساسو خوخی وی مِنَا النِّسَاءِ دَ نُورُ زَنَانَوْنَا مَسَنَا دُوَ دُوَا و سلاسا او دری دری و روباغ او سلور سلور یعنی دری او سرم نکاح جائز دے سلور او دو سرم جائز دے سلور سرم نکاح جائز دے خو اللہ و ایفا ان خفتم نکا یری گئی تاسو اللہ تا دلو چه انصاب با او نکڑے شئی برابر والے با او نکڑے شئی فواحدتن نو بیا یوی سرا نکا دل پکار دی او ما ملکت ایمانو کم یا آغا چه مالکی وی خیلاز تاسو نو مومنان طولو یاری دل یا اللہ دا برابر والی بسو کنو مو خو بولی ٹک دا چه یوی لا خوراک دا پارا وخ راڑو نو بلی لبم راڑو یو لا چرک راڑو نو بلی لبم راڑو یو لا سبزی راڑو نو بلی لا یو لا سنگ پیزار لو بلی لا یو لا سنگ کو جوڑا واغسی بلی لا و د زړه د ميلان خو یو طرف ته زیات نه دا برابر والی خو نه کیږي نه دا به څنګه چلی نه الله وای چې کوم غیر اختیاري خبره ده نه پکې ماب دغه نه دی دا کې دغه وضاحت کوي چې اصل نه چې تاسو ر دی وای نه دی یو نه سیوانی کا چې نه هغه پری دی دی وای نه نو الله وی ولن تستطيعو او هرګه دا چاري او ما تو ان شي لرل تاسو انتا دلو بین النسائی دا چه برابر والی با اکڑ شئی دزلو پا مینبانی پا میان دزناناو کی ولو حرستم اگر که تاسو حرس لرائی اگر که تاسو لکی دا حرسوی چه زماری دزلو دا معاملہ طولو زر یوشانی اللہ ویدانی کی دا غیر اختیاری شده زکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ټول بیبیانو سره یو شان معاملہ ساتله خو وی الله زما اختیار کې چې الله سو نو ما هو الله د خپل اختیار مطابق چې دنو آغا پورا پورا چې کوم نن پای کې خیال ساتل نه ما په کې ویش او تقسیم کړل د برابر او الله چې کوم شی زما د اختیار نه بهر دی او هغه ستا اختیار کې دی یعنی زړه نو هغه به یو طرف ته زیادی نو الله په هغې باندې چې کوم دی ما منیوه په هغې باندې ما منیوه یعنې د زړه میلان چې دی غیر اختیاري دی یو طرف ته خامخا زیادی نو الله وایي که تاسو هرس هم لرئ نو زړه هغه برابر والی نشئ کولی ټولو سر برابر نو فلا تمیلو کل المیلی نو ما جوکاویږئ میلان مه کوئ ما ورکاږیږئ کل المیلی پا مکمل ورکا کی دلو سرا یو طرف تا که طول توجه مکمل یو پلا کی فتذروها کل معلکا نو پرید ای غبلا پشاند زرن دی چه بیا نخزا که او نی پریگ دی نبی علیہ السلام پرمائی نیم طرف پی اوچی کیامت پرد بی نیم طرف اوچی چی اویلا دا غیر حقوق ادا کئی راڈی والا عرص ورکی والا کپڑی جوڑی جامی کورم والا خمزی دار عرص یو تے ایسی لگو لے بیل شکم ننو دا لاس با بوزیم نراڈی او یو لے چین دو زر روپو پیزار بیل دا پانزوس روپو دا خبر چی دا ندا ماب خان دا ندا ماب چی دی یوی بچو لے خٹکیر حاڑی دا بلی غیلبم راڑی چې دی یوی بچولا امراړي سیو راړي د بلې غې لبم راړي چې دی یوی بچیلا چر بچولا چرګان راولي د خوراک د پاره د بلې غې لبم راولي دا چل بې دا بې او کدی کې دی خو دا اختیار کې دی ښا دا د اختیار نه بار نه دی چې کومه اختیاري معاملې لا پای بدینه وي دا سمه گاوا چې بل بلوند پرې دی وا انت سلیو کچر اسلام کوي جوړ جاړ او کوي وتتکو او ځانو ساتي د بین صاحبینا فاین الله نو یقیننا الله تعالی کان غفور الرحیم د بخون کې مهربان په غیر اختیاری کاتو کې غیر اختیاری کاتې به الله معاف کړي او په اختیاری کاتا کې به کم نو خیال بساتي یره جی ار لا را چار استعمال شو خو کور نه جوړیږي نو الله وي بس جدا دي شنو ها کده سړی په ځړ کې دای چې دې خبیلا طلاق ورکم نو بیا بس کوم او که خزی وې چې د دې سړی نه آزاد شم نو بیا بس کوم نو الله رب ال عزت وای وای ات برکا کچره جدا شو دا دواړه چې ټول عمر په ټینشن کې دی رہی کنه یو ذهنی تناو دی او بس وی چیر او بس لار جدا جدا نو یون اللہو بے پروا بکی اللہ تعالی کلم من سادی ار یو دخپل پرا خینا پخپل و ساد بانے پخپل کندرات اللہ با دی نارین اللہ مصباب پیدا کی او دی زنان اللہ با ملہ اصباب پیدا کی پوش وی سپا خبر آگا نا مطلب دار ہے چی سڑی لبا خدا پیدا شی او خدی لبا او خپل جوڑا نو الله ویون الله بے پروا بکی الله تعالی کلم من ساتي ار یو د خپل فراخینا وکان الله واسعا او دی الله فراخیر او سنګي الله وی زبدل فراخیر اولم لمتانګو زلمتانګو الله وی حکیم حکمت والا الله حکمت والا دی په ټولو خبرو کې حکمت وی الله رب العزت مونگ لده قرآن ده سنت و ده احکام و سمجھ را کی او اللہ ده مونگ لده پده بانی پورا پورا ده عمل توفیق را کی الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما کننا لنهتدی لولا ان هدانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله او خاص الله تعالی الذي ما في السماوات او سچي دي په اسمانونو کې او ما في الارض او سچي دي په زمکه کې ولقد وصينا الذين او خامخا یکیناً حکم کرو مونگ آغا کسانو تا اوتو الكتابا چور کلشو اغیتا کتاب من قبلكم فخواست تاسونا و ایاکم او تاسو تا انتا قل اللہ دا چخا دا چی دا اللہ تعالینا اویری گئی وَإِن تَكْفُرُوا أَوْ كَشَرِ إِنْكَارُ مُكَ فَإِنَّ لِلَّهِ نُيَكِنًا خَاسْدَ اللَّهَ تَعْلَى دِي ما فی السماوات آغس چیدی پا اسمانونو کی وما فی الارض او آغس چیدی پا زمکا کی وکان اللہ او دے اللہ تعالی غنیاً بے پروا حمیدا سائل شوے وللہ ما فی السماوات او خاص دا اللہ تعالی دی آغس چیدی پا اسمانونو کے وما فی الارض او آغس چیدی پا زمکا کے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کارساز این یشا کو غاڑی یضہبکم ختم بکی داسو ایوہ الناسو اے خلقو ویاتے بے آخرین او رب ولی نورا وکان اللہ او دے اللہ تعالی علا ذالکا قدیرہ پدے باندے قدرت لرن کے من کانا یریدو آسوکا چیراد لری ثواب الدنیا دبدلید دنیا فعند اللہ ندع اللہ تعالی سہا ثواب الدنیا بدلاد دنیا دا والآخرہ او دا آخرت دا وکان اللہ او دے اللہ تعالی سمیعا بصیرا اولیدن کے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شیع قوامینا مضبوط اولاد بالکست پہ انصاف سرا شہداء للہ گواہی کا ان کی خاص دپارا دا اللہ تعالی ولو علی انفسکم اگر کبھی دا گواہی پزانونو ساسو باندی اول والدین یا پمور پلار ساسو والاقربین او پنورو رشتہ دارانو باندی این یکن غنیاً کچریوی دا کس مالدار او فقیرن یاوی ناچارا فاللہ اولا بهما بس اللہ تعالی دیر زیادا لائک دے دے دوالو نا دیر لائک دے پا دے دوالو فلا تتبعو الہوا نمروانے گئی دو خواہش پسے انتا دلو چی انصابو نکئی و انتلو اکا چریتاسو جبتا اکڑا او تو عریضو یا مو مخوارو فا ان اللہ نو یکیناً اللہ تعالی کان دے بے ما تعملون خبیرا فا آغسا چکوئی تاسو خبردار یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو آمنو ایمان راوڑی باللہ وحدانیت اللہ تعالی و رسولہ او با حقانی نزل على رسوله چراویلگا پخفل پیغمبر باندی والکتاب اللذی او بکتاب آغا باندی انزل من قبل چراویلگل دید دینا پخوا ومی اکبر باللہ اواسو چینکار گئی دو وحدانیت دو اللہ تعالیٰ نا و ملائکتی او دو وجود دو پرشتو دو آغنا و کتبی او دو کتابونو دو آغنا و رسولی او دو پیغمبرانو دو آغنا و الیوم الاخری او دو رضی رسینا فقد الظلان یکینا گمراہ شده ولالم بعیدا پا گمراہی لری سرا داکنا مخینو آیتونو کی اللہ تعالی یوسو احکام دا آغی احکامونا بیان کرل کیا پا سر دو سورت کی ذکر شویو او باغی بانی اصلاح دو معاشری کی دلا او آغی تعلق لرا دو وضاحت دا آغی مسئلو سرا کمی چمخ کے بیان شوی وی اللہ تبارک و تعالی او فرمائل ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم د زړه هغه مینه او محبت چې دی نو که ستاسو زړه غواړي هم چې دی کې د ټولو سره برابر برابر معامله وساتم نو الله رب العزت وایي تاسو په هغې کې توان نه لرئ د هغې خبرې دا غیر اختیاري خبره ده ستاسو د اختیار نه بهر ده خو دومره قدری کار کوئی چې کمو خبرو کې ستاسو اختیار چلیږي او ستاسو اختیار گیری نو هغې کې د انصاف معامله وکوي او برابر والی وکوي هسې نه ټول جوکاو یو بله وکوي او بله بالکل داسې پرېږدئ چې نه بیا خزه کوئ او نه بیا پرېږدئ او که چېرې تاسو اصلاح وکوي او ځان بچ کوي نو الله بخون کې مهربان دی که حالات دې ته ورسېدل چې بالکل کور پکې نه جوړېږي او دغه دواړه ښځه او خاوند خپلې لارې د ژوند جدا جدا کی نو الله رب العزت وایي یغن الله کل من سعته آر یو لبا اللہ تبارک و تعالی دی جوان دی راولو یو بل بند جوڑ کی چپاغی سر با آر یو اللہ تعالی دی بلن بی پروا کی وکان اللہ واسعا اللہ فراخی که ان کے دے پر جوان کے بولا فراخی و وسعت پیدا کی حکیمہ حکمت والا دے آر یو کار دا اللہ تعالیٰ دے حکمت نا خالی نی کہ یو انسان دا ہوئی شیر دا سنگا چپ دے کور کے اغجون کے وسعت رانا گئے او تنگی او تنگی ہوا پریشانی او پریشانی ہوا نو بلد آگے ویسا جون جوڑ شی نو اللہ وی دزنگی اسمانو نو اختیار ما ساخا دے پدے بانزد پوئیگم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ او خاص اللہ تعالی لرا اختیار دے دا غصا چی دی پاس مانونو کی وَمَا فِي الْأَرْضِ او دا غصا چی دی پز مکا کی اللہ وید دے اختیار ما سخا دے پز مکا کی جسدی یا اسمانونو کی جسدی اللہ و ایدا ما پیدا کری دی زمان ملکیت دی و زمان پکی اختیار چلی گی پا دیکھ دا بل چا اختیار نہ چلی گی او آغا سبکی گی جسا اللہ تعالی واری ولکد وسین اللذین او خامخا یکیننا حکم کرو منگا آغا کسانو تا اوتو الكتابا چوار کلشو دے غید کتاب یعنی مخینی آلی کتاب که یهودو که نسواراو آغید همی اوم حکم کرو من قبلکم چه آغید آغا کتاب ورکرشو ساسو نپخوا مخی و ای آگم او حکم مکرده تاسو تا انتا قلا دا چه دا اللہ تعالی نا اویاری گئی دا اللہ رب العزت نا اویاری گئی دا اللہ یرز لکی راولی اللہ تعالی چه رتا کم حکمون را لیگی کاغد حقوق اللہ سر تا تعلق سادی و کدو حقوق العباد سر خوچی کم دای دو حقوق العباد خبر را غلی با دا ایتا کلا ایتا کلا دا اللہ نو یری گئی دا اللہ نو یری گئی دا الفاظ قرآن کریم بیا بیا ذکر گئی زگا جی انسانان دو حقوق العباد ببارہ کی دا دیر لوی غفلت نکار لی او پدے کے ستر یہ بڑھائی او زڑے نکی کی ردے خبریں چیرا زر بے بل یو انسان حق ادا کم نو اللہ یا غیتا میوم حکم کرو تاوستا میوم حکم کرو دے انتا قلا دا چی دا اللہ تعالی ناو یری گئی وَإِن تَكْفُرُوا أَوْ كَشَرِتَ اسو انکار کوي کتا سو انکار کوي انکار مو کو نو الله تبارک وتعالى وای ګوره یا ساده په چا باندې دنیا بچا زما خدای چې دین او هغه پوره نیمګړی نه ده الله تعالی د خپل اختیار خاوند دی او الله تعالی په چا باندې تړي پرانی زینا د چا څه پروا نه لري که څوک قانون اونه مانی او د قانون خلاف ورزي کوي نو الله تعالی د چا پروا دار نه دی د چا پروا لري نه او په دې باندې نه خبر کیږي چیرې د خلق خو زمانه مانی نو دا بس کیږي او دی خلق و زما قانون نه انکارو کو زما کتاب نه انکارو کو زما حکم نمانی پاغی بانی عمل نکی نو دا بسکی گی لکه دا ملک و بادشاوی او آغا دا ملک عوامو تا رعیت تا بار بار وینا کئی شیر دا سکوی او دا سمکوی او خلق دا غین بغاوت کئی نو غصر غم وی چه دی دره خوب زما حکومت خراب شی دی دره خوب زما ملک نچلی گی او زما حکومت او اقتدار دا با خطره گی شی اللہ وی زما پا دی خبرو بانی ایس کسم سکار نشته دی او نچه دی نو پا دی بانی زما دو خدای سپورا نیمگردیا رازی ازک اللہ ویوائن تکفرو او کجر انکار کوئی تاسو فا ان للہ ما فی السماواتی نو یکینا لخاز دا اللہ تعالی اختیار کی دی دا اللہ دی ما فی السماواتی آغسا چی دی پاس مانونو کی و ما فی الاردو او آغا سچی دی بزمکا که اللہ وی دا عرص زما دی نکو دی زمکی دیو علاکی دیو خیتی یا دی طول زمکی انسانان دا اللہ دا حکم نه انکارو کینو اللہ پیس گئی ضرورت خو انسان دا بخپلا دی و حاجت منو خو انسان بخپلا دی انسان دا دی خبر ضرورت من و حاجت من دی چاہا دے بزمکا کے آباد بھی او غر تباکی کی نا لکہ چہرے آغازان بخپلا را تباہی آغا خلیل بیائی او ځان په خپل تباکینو الله به سګی د الله تبارک و تعالی به څنګه روانيږي له خپل روانيږي ارسو ځکه الله او اسمانونو کې جسدی او زمکه کې جسدی دی به ارسو مالک دی او دا ارسو د الله دی او چې نه مانی نو مې مانا وکان الله غنیا او دی الله تعالی به پروا حمیدا سائل شوه که انسانان الله رب العزت او نو سایو د الله ساين نه کوي نو ټول مخلوق د الله په ساين لګیا دي لکه فرشته وګوره دومره مخلوق الله پیدا کړی دی چې روزانه بیت المعمور ده او یا زره فرشته د لکیږي او کمه فرشته چې هغه یو ځل بیت المعمور ته دن نشوي او بیا راووته په تر قیامت بیا د هغه د بیا د دنت کې دوه هغه نمبر نه راځي دومره فرشته الله پیدا کړی دی او هغه ټول د الله په تسبیح او تحمید او تکبیر لګیا دي د الله پاکي بیانې د الله حمدونه وای د الله لوی بیانې دارنګ هوا کې مارغان دارنګ په سیندونو او سمندرونو کې میان او نور مخلوق د الله حمد و ثنا وای نو کې یو انسان یو نو وای نو سبه الله به څنګه حمیدا سائل شوه دې وللله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ تعالی لربی خاص اللہ تعالی دی آسا چی دی پا اسمانونو کی او آسا چی دی پزمکا کی اللہ وی دار سزما دی او اللہ وی کارساز زیما وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالیٰ کارساز یو اللہ تعالیٰ کارساز کافی دے اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز کافی دے بس اگر یو اللہ تعالیٰ کارساز کافی دے تو بل کارساز ضرورت شتے دے نوے چاہ یو اللہ دو ټول مخلوق دو پارا کارساز کافی شو نو بیا دو بل چاپکے دے کارساز کے دو شرے ساز لانے را دے کار جوڑا ان کے را دے کار کہ ان کے دے را دے کڑا میں پورا کہ ان کے دے را دے مشکلات حل کہ ان کے دے اللہ و ادبل چا ضرورت سے دے وے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تعالی کار ساز نو الله رب العزت وای هېد دنیا انسانان ووري ای یشا یذهبکم کو واری الله تعالی نو ختم بگی تاسو الله وای د دنیا نه به مخدم کم ما د زمکه بدر نه خالق ما د زمکه مخ بدر اوسګار کما ختم به هم کم زګه چې الله وای زما اختیار کیږي ای اشا یذهبکم کو واری نو ختم بگی تاسو ایو الناس ای ټولو خلکو ویا دی بی آخرین او رب ولی نور داو دا اللہ احسان پا زانو گنئی چا اللہ دنیا کی آباد ساتلی ہے و اللہ تبارک و تعالی مو ختمینا ورنک اللہ واری نو الفن کی بمرو دنیا دو مخنا ختم کی او اللہ وی دا کار دو کولشم دانش دا اللہ دو وصن بار دو گینی وکان اللہ او دے اللہ تعالی علا ذالک قدیر فدی خبر بانے قدرت لرنکے الله وای قادر زما قدرت لرم قدرت لرونکه يم په دې باندې چې تاسو ختم کوم نور راواله ما لکه یو سړی او غو یاره زبر له عرص دلته چې ختم کوم او بیا به درله جوړ کما نو یو بل وته وای دومره طاقت دشته بیا دې خبر یو اسلارې نو الله وای تاسو به ختم کو نور براولم او الله وای دا ارسو وسلرون کې زېما بارس قادر زېما تاسو غد مولم شم او نور مخلوق را واستلم شم الله وای بارس قادر ام تاسو به خدمولم او د نور مخلوق به پیدا کولم الله وای به بارس قادرم نو من کانا یوریدو ثواب الدنیا آغا سوکا چیرا دلرید بدلید دنیا یو سره دیو آغا پا دنیا کیو عمل کئی یو دید پارے کئی چه دیده آغا بدلر دا دنیا کی ملوشی لانی دا که جنازه دانو چه گورن سیب جنازه کی اولاری پلانی دا که سا مسئله را غلی دا نوچه گوره نو سه بلتا اولاری او زین که رای چه الیکشن را روان ده الیکشن تا با ادریگم نو خلق برالا اوٹ را گئی دارنگی او سره دا خیر خیگر کار کئی او دی دا پاره کئی چه دنیا که را بانی خلق شاباسی و آبری نوائی په دنیا کې او سړی او کار کوي نو دې د پاره کوي چې دا خلک رانه راځي او خلک رانه خوشاله وي او بیا له هغه څخه بدل نه غیراګي لګا څنګه چې مخ کې راګړی و نو الله رب ولې دا وایي من کان یوره دو ثواب دنیا هغه څوک چې را دلري د ثواب د بدلې د دنیا مدرسه جوړگی نو پدې نیته جوړگی آشیار دې کې به طالبان وي او پاره به چاندې را ټولوم او بیا به گاډو کې ګرځم خصپینه سپینرو به او خیر سری کړي سرکار کسب مې نوي څه تجارت او کاروبار به مې نوي خدمه دې به ناسمه او د تیار بر عظیم نو سلوا او دې خورما جمعات جوړوم او په جمعات باندې به زما د نوم ګټه لګي چې دا پلانې جوړ کړی دی علم کوم او دې لپاره چې خلک به راته مولانا صاحب وایي یو حجرې ته چې لاړ شم نو خلک به راته راپاسي خلک به راته مفتي صاحب او قاضي صاحب وایي یو لویه زیاده چرچه به مې وي یو غټ پټکې به مې والي او خلک به رانه مخکې وروسو کېږي پیزار بیراله راغسته ای دا علاقی لیڈر بارا نجوڑ شی یو بیا که دی لشن ضرورت را لی نو خلق من بکی لشن دا امود رای نو اللہ و ایمن که نجوری دو ثواب دنیا آغا سوکا چه را دلری دا بدلی دا دنیا فا عند اللہ ثواب دنیا والآخرہ نو خاص الله تعالی صحا بدلا د دنیا او د اخرت دا الله ز خود دنیا بدلیوم دی او د اخرت وسخوم دی نو انسان چې د الله رب العزت نه د دنیا بدلی غواړي نو په خاو نیک اراده او په نیک نیت باندې کار کوا عمل کوا نو الله را بولید از بدله دنیا که هم بدل درکی و آخیرت که با هم درکی لکره دی یا مثال الله تعالی ذکر کرده و صورت بکره ها پا 200 نمبر آیت که آیت نمبر 200 الله را بولید از شکل دا حجیانو ذکر کرده نو الله وای چه فمن الله سی مئی اکولو نو زلی دخل کن آغا سوک دی چه وائی ربنا آتینا فی الدنیا ایز مونگا پروردگارا را که مونگتا پا دنیا کی آده با اولادی بیت اللہ کی لاس پی اوچد کردی یا اللہ مالا خان را که و اللہ مالا غویان را که الله مالا دیر گڑی بی زیر آئی که و الله مالا خادمان او وین زیر آئی که الله مال او جو دولت راکا، الله جایداد او جاگیر راکا، الله د دنیا مرتبه او عہده راکا. او خبره وګي بوخان او غیان چې چا بډین نو خلکو به پلانې مالدار دي، نای با بیت اللہ تلالو نو شاید بیاو کنو دا دا اللہ نو بیدا گوختل اوز چه ده لالش نو ای اللہ عزیز تا پا دی رازم او اللہ زمان عزیز ده نو اغا بنگلی جوڑا کرده نو مالا اللہ دو بنگلی راکا او اللہ گاڑ منیشتی او عزیزان می پخواکی پا غر غر او پا خش خوش بانی تیری گی نو اللہ گاڑی را لراکا او بعدی او صرف ده ده پارا چه خلق را تا جیسی بوائی نو اللہ را بولیدت وی دنیا که زان لصرف بدل غاری نو ما لہو فی الاخیراتی من خلاق او نشتی دل را پا آخیرات کی سبر خاصی سا بس دنیا کی برتا ملاو شی کن آخرت کی اللہ نسو واری بیا دنیا کی برتا ملاو شی ومن امی اکولو او زن ددین آغا سوک دی شوائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا اے رب زمونگا راکا مونگتا پو دنیا کی خیستا جوانا اللہ دنیا کی مخوشحالی راکا وفی الاخرت حسنا او پا آخرت کی خوشحالی وقنا عذاب النار او بچ او ساتا من دا عذاب دورنا سنگا کامل دوائی اکڑا دو دنیا و دا آخرت دو دوارو دا خستہ کی دو نو اللہ و اولائکا لهم نصیبون ادا کسان دیل رب رخدا مما کسبو دا غنا چه دا یکرلو نو وچه دا اللہ نا صرف دنیا غواڑی نا آخرت تیم غواڑی کنا سڑیا خلو خود نخو کی گی او سڑکی گی خو نا اللہ وی نو دوارا را نا غواڑا نو دوارا بدر کم کنا من کانا یوری دو سوابت دنیا آغا سوکا چه را دلری دا بدلی دا دنیا فعند الله نود الله تعالى ثواب الدنيا والاخره بدل الدنيا والاخره دلوي ما سا خود وړ دي کنه ګور الله سمره میرا باندې انسان عمل کې او صرف دنیا به طلب کې نو عمل دا سه او کا چې د الله درزاده پاره ای دنیا خو دنیا دا غب در درکی اخیرت با من درکی تا به صرف دنیا چه اگر پی اثرا کرده چه صرف زمان دی پی گیڑ امڑی او زمان دی پی بدن پتی از زمان دی پی دنیا تارا پارا جوڑی نو چه سوکی دا اللہ در داد پارا که نو اللہ والا دنیا مور کئی و اخیرت والا مور کئی دوارا والا مور کئی فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا او دي الله تعالى اوريدونك استاد اخلينا جه كم فرياد او كم خبروزي صرف دنیا پر غواري الله و اما واردا دنیا مواري او آخرت مواري نو الله و ادام دوار وارد بصيرا اوريدونك تا یو عمل او یو کار که پس نیت او پس اراده لگی آئی اللہ و ایساغ عمل ما تخکاری خوا ساغ من نترلی اللہ و ایغا ما تخکاری وکان اللہ سمیعا بصیرا او دی اللہ تعالی اولیدون کے ورپس اللہ مومنانو تا خطاب کئی او دی دن درم ایسا شروع کی گی بدے کے اس بات کئی دو مقاصد ارباؤں اغسل اور مقصدی مسئلے ذکر کئی دا اللہ تبارک و تعالی وحدانیت ثابت ای او دا اللہ دا پیغمبر دا صداقت رشتینوالے او دا رنگے دا اللہ پا کتاب بان ایمان او پرز قیامت بانے او ذکر د دریو ډلو کوي د مؤمنانو د منافقانو او د يهودو او د هغه سره متعلقه بشاره ده تخویب او دارنګ د هغه دوباره زورنه او رټنه ذکر کوي الله مؤمنانو د خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شیقو آمینا مضبوط اکلکو لالا بلکستی پہ انصاب بانی یوزائی کی یو معاملات دو انسانانو میس کے راغلا نو اللہ را بولی رد و ایداد ایبا کلکو لالے او دی انصاب آگا تا کازی با پورا کے سرگ با پڑے کے الله دا ومخ که او دا اللہ در زاد پاره با خبره که فیصله چه که نو اغیه که بدانی چه دام مور اپلار دی دام عزیزان و رشتداران دی و دام دزان مسئله دا دام دوست و دام دشمن دی دیتا با نگوری کلا چه دا انصاب معامله را لاغیه که با اللہ دا مخ که او دا اللہ دا پاره با خبره که زګا الله وکونو قوامینا شیک لګه مضبوط لاله بلکسته په انصاب باندې شهدا لله گواہی کونکي خاص پاره د الله ولو علا البسکم اگر کوي دا گواہی تاسو په خپل ځانونو باندې که په خپل ځان دراله نوم به وای چه تا ده او انستا ده او سره او ایجی پلانی خدای ده مخ که او ده اللہ مخ که او آیا سنگه چلی ده مامیره سنگه ده او ته ده ده او ایجی که صحیح حقیقت واما او مسئله را مخ مخی گی او ده ده که زما ده عزت مسئله را زما ده جیداد و ده جاگیر و ده پیسو تکو خبره ده نو الله و اینا نا ولو علا انفسکم اگر کوی دا گواهی ستاسو پا خپل و زنونو بانی که دا گواهی ستاسو خپل زن خلاف رازی نو ام بیوائی قرآن چه سوائی نو اگه خلق وی پختانی نیم قرآن نمانی کنه نو دا اگه سی وی کنه اگه چه سوکی وی اگه پا خپل هم نمانی نیم مطلب داره چه ده دکم دایی که فایده وی نو دیو ایارا پا قرآن با پیسالو کو کنا اچی رده کم دای پی کم دای رده نقصانی و ایارا سیبا دا سکار باو کو کنا چی دا پیسالو بل رای دوسو اوا جوڑ تو خبیام سا مسئله دا جوڑ تو رم نمانی بیا جوڑ تو کم پاتی رازی کنا و ایدا بل رای دوسو بیا دا اللہ کتاب نمانی زمون کلی که استاج یو کس و الاروی سیب دا فرد دی او دی که دا سوگو ری دا زمونگا چی دا زیو تاو که دل چشمی و دا کتا بورتا کری وی دا دعواو که کنا وی نجی دعوانو که ماسی دا شیطو کوری ٹک دی وی یرا پتر آلنی دا خود دعواو که نو کدی او کتلن استا بشی یا کدی او نگتلن زما بشی ها؟ ناغو دا ایجی که پا قرآن پیساله او که ونوی دا مساله پا قرآن نا پیساله کی گی موازده ده بس راتین که دا ساسان خبره نا ولو علا انفسکم اویل والدینه یارا وی پا دی رشته که با دا مورا پلانه نیزی رشته بلی اللہ وی اویل والدینه اگر که وی دا گوائی دی خلاب دخپلو مدخپل مورا پلاره اگر کوی په مور خپلار باندې دی دا گواہی او کده گواہی خبر را ل او د هکې وینا خبر را ل او ته په معاملې کې ملوث شوې او تعالی مساله راغله نو کاغه د مور خپلار خلاف بولینی نو وای بیا دیو یره چې الله چې ویل دی کنه او پیغمبر چې ویل چې مور خپلار باندې ناراضه کې نو کده دا حق وامه نو وای نه کنه په حق ویلو کې نه او رشتیا آغا رشتیا چه داغی وحیل پایده منی خواه او شریعت داغی حکم کهی پوشوی؟